Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Polska może dostać w nowym unijnym budżecie nawet o kilkadziesiąt miliardów euro mniej. Rząd zajmie się dziś projektem zrównania renty socjalnej z minimalną ZUS-owską. Protest w Sejmie trwa. Coraz mniej czasu na rozliczenie się z fiskusem. Polska dostanie znacznie mniej pieniędzy w nowym unijnym budżecie w porównaniu z obecnym. Polskie Radio ustaliło, że wynika to z różnych symulacji przygotowanych na podstawie wstępnych założeń Komisji Europejskiej. A robi je Bruksela, robią je też państwa członkowskie, choć ostateczne kryteria podziału pieniędzy poznamy w przyszłym tygodniu, kiedy Komisja opublikuje projekt budżetu na lata 2021-2027. Beata Płomecka. Urzędnicy i dyplomaci, z którymi rozmawiało Polskie Radio, mówią, że pula dla naszego kraju może być mniejsza od kilkunastu do kilkudziesięciu miliardów euro. Pod koniec przyszłego budżetu, według jednej z symulacji, Polska, która jest obecnie największym beneficjentem polityki spójności, może stać się nawet płatnikiem netto i dopłacać do wspólnej kasy. Wszystko zależy od tego, jakie kryteria zostaną ostatecznie ustalone, na jakim poziomie zatrzymają się cięcia w polityce spójności i co będzie punktem odniesienia. Bardzo prawdopodobne jest zmniejszenie tej polityki o 8%. Ponadto komisja chce, by brany pod uwagę nie był wyłącznie dochód narodowy na mieszkańca, jak obecnie, ale jak ustaliło Polskie Radio, tylko w połowie, bo brany pod uwagę ma być także poziom bezrobocia, co przekierowywałoby pieniądze na południe Europy. Poza tym część pieniędzy będzie przeznaczonych na walkę z migracją. Nie bez znaczenia w przypadku Polski jest fakt, że regiony od kilku lat się bogacą i część z nich przekroczy średnią unijną kwalifikującą do wsparcia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Porozumienie pomiędzy rządem a przedstawicielami środowisk osób z niepełnosprawnościami jest niewystarczające, a sposób jego zawarcia budzi zaniepokojenie, napisał w liście do premiera Mateusza Morawieckiego rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. To porozumienie zawarto w środę podczas posiedzenia Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych. Poza wiedzą protestujących od 9 dni w Sejmie rodziców oraz opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych. Jednym z jego punktów jest zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą ZUS-owską. Rząd zobowiązał się zrealizować ten postulat, jest już gotowy. Projekt. Dziś zajmą się nim ministrowie, co potwierdził w telewizji w Polsce.pl Jacek Sasin. Projekt ustawy będzie procedowany przez Radę Ministrów. Czy naprawdę tempo tu jest ekspresowe? Protestujący w Sejmie nadal walczą o wprowadzenie comiesięcznego dodatku, zwanego teraz dodatkiem na życie dla osób niepełnosprawnych. Przedstawili nową propozycję. Dodatek miałby wynosić 500 zł, ale zostałby rozłożony w czasie. A rząd tę propozycję odrzuca. Nie jesteśmy w stanie takiego rozwiązania sfinansować. Mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Protestujący nadal czekają na ustawę spełniającą ich postulaty. Rzeczniczka protestujących Iwana Hartwich. Poczekamy na to posiedzenie Sejmu, jeżeli nie można wcześniej jakby zwołać, czyli tam 8, bo się dowiedzieliśmy, że jest 8, 9 czy 10. Po prostu wyjdziemy z Sejmu z ustawą w ręku. Więc wszystko wskazuje na to, że rodzice niepełnosprawnych dzieci i one same spędzą majówkę na wiejskiej. Dzisiaj i jutro urzędy skarbowe będą pracowały dłużej. Będą też w nich telefoniczne dyżury specjalistów, którzy pomogą rozliczyć PIT, zapowiada Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Możemy dowiedzieć się wszystkiego, co nas nurtuje, a co wiąże się z rozliczaniem podatkowym, a więc mówimy tutaj o kwestiach rozliczeń poszczególnych ulg, na przykład o to, jakie trzeba mieć dokumenty, aby te ulgi móc rozliczyć. Też jeden z naszych numerów jest specjalnie dla tych osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Ten telefoniczny dyżur od 10 do 13, numery na stronach resortu. A czasu na rozliczenie z fiskusem już niewiele, termin mija w poniedziałek. Nasza historia ma dwa kolory, nie pisz na fladze, to nazwa kampanii społecznej, która rozpocznie się 2 maja w Dzień Flagi. A specjalnie przygotowane spoty telewizyjne i radiowe będą przybliżać historię symboli narodowych i uświadamiać, jak należy je poprawnie wykorzystywać. Tłumaczy Paulina Florianowicz z Ministerstwa Kultury. W szkole nie ma wystarczającej, przynajmniej dotychczas nie było, edukacji na temat sposobu i zasad korzystania z symboli narodowych. I ta kampania ma to zmienić. Jednym z inicjatorów kampanii jest Polskie Radio. Literacki Nobel pod znakiem zapytania. Szwedzkie Radio Publiczne podało, powołując się na źródła w Akademii Szwedzkiej, że w tym roku nagrody może nie być. Dziennikarze redakcji Kultury Szwedzkiego Radia twierdzą, że dyskusja o tym, czy w tym roku ma być przyznana literacka Nagroda Nobla, czy też nie, toczy się właśnie pomiędzy członkami Akademii. W tej chwili rozmawiamy o tej sprawie. Niebawem powrócimy do tematu i przekażemy nasze stanowisko, powiedział szwedzkiemu radiu sekretarz Akademii Szwedzkiej Anders Olsson. Fakt, że dyskusja ma miejsce, potwierdził także przewodniczący Fundacji Noblowskiej Karl Henrik Heldin. Kryzys wewnątrz Akademii Szwedzkiej wywołany ostatnimi aferami spowodował wśród Szwedów utratę zaufania do tej instytucji. Z udziału w pracach Akademii zrezygnowało 5 członków, w tym jej sekretarz Sora Donius. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O wydarzeniach sportowych opowie Państwu Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa, witam Cię Marcinie. Myślę, że można by już stówkę postawić na układ finału Ligi Mistrzów, czyli Liverpool kontra Real Madryt. Stówkę, nie więcej, bo w tej edycji Ligi Mistrzów zdarzają się rzeczywiście wyniki zaskakujące. Ja bym się jeszcze zastanowił. No to ty się zastanów, a ja jakąś stówkę znajdę. Ja przyjmę. Dobrze, w półfinale Ligi Mistrzów Bayern Monachium przegrał z Realem Madryt u siebie 1-2. Gospodarze zaczęli dobrze, dominowali w pierwszej połowie, a gola w 28 minucie strzelił obrońca Joshua Kimmich. Tuż przed przerwą wyrównał z dość przypadkowej według mnie sytuacji Marcelo. W drugiej połowie mecz był zacięty, wyrównany, a wynik ustalił tym razem po przepięknej akcji zespołowej w 57 minucie Marco Asensio. Robert Lewandowski był widoczny, miał kilka okazji, tym razem gola nie strzelił, podobnie jak Ronaldo, który co prawda raz trafił do bramki, ale zdecydowanie wcześniej uderzył piłkę ręką. Rewanż, uwaga, już we wtorek, a dopiero w środę, rewanż w Rzymie, gdzie Liverpool zagra z AS Romą po zwycięstwie u siebie 5-2. Uwaga kibiców w kraju, tych, którzy lubią siatkówkę, skupiona była na pierwszych meczach o awans do finału rozgrywek plus ligi. Trefl Gdańsk przegrał ze Skrą Bełchatów 2-3. W Olsztynie natomiast AZS bardzo dzielnie walczył z Zaksą, ale także przegrał po tiebreaku. Ładnie ten pojedynek na antenie Polsatu podsumował Paweł Woicki, libero AZS-u. Graliśmy bardzo twardo, graliśmy bardzo dobre spotkanie i ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ja jestem dumny ze swojej drużyny. Od dłuższego czasu gramy kapitalną siatkówkę i myślę, że kibice mogą być z nas dumni. Na pewno wynik nie jest taki, jak oczekiwaliśmy, ale dalej gramy, to są play-offy. Tak, to są play-offy, w półfinałach gra się do 2 zwycięstw. Piłkarki ręczne Perły Lublin po raz 20 zostały mistrzyniami Polski w piłce ręcznej. Wygrały w Gdyni z broniącą tytuły ekipą GTPR-u 26-17. 4 kolejki przed zakończeniem rozgrywek mają 13 punktów przewagi nad Zagłębiem Lubin. A nasi hokeiści pojechali na Mistrzostwa Świata z jasno wytyczonym celem, czyli awansem do elity. Po wygranym meczu ze Słowenią wyglądało na to, że ten cel jest realny. No ale wczoraj przegrali z zespołem, z którym nie powinni przegrać. Było 3-5 z Wielką Brytanią. Dlaczego tak się stało? Tłumaczy drugi trener naszej reprezentacji, Marek Rączka. Na pewno spodziewaliśmy się innego wyniku. Słabo zaczęliśmy w ogóle ten mecz. Pierwsze te 10 minut bez koncentracji. Później gdzieś weszliśmy w ten mecz. Wyprowadziliśmy go na prowadzenie. Wszystko się układało. No i później przypadkowa bramka. Jedna kara podwójna i na końcówce do pustej bramki. I skończyło się 3-5. Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki prowadzą w klasie 49er, a na pierwszą pozycję w klasie Race X awansowała niezawodna Zosia Klepacka po drugim dniu żeglarskiego Pucharu Świata Wier. W klasie Race X kobiet trzecie miejsce zajmuje Małgorzata Białecka, a w druga para w 49erze Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński jest na miejscu 6. Wśród mężczyzn Paweł Tarnowski na Race X-ie jest 7, a Piotr Myszka 8. Minionej nocy w lidze NBA podczas pierwszej rundy playoff największe emocje były podczas meczu Indiana Pacers z Cleveland Cavaliers. Kawalerzyści decydująco o wygranej 3 punkty zdobyli równo z końcową syreną, zwyciężając 98-95. Washington Wizards z Marcinem Gortatem w składzie przegrali w Toronto z Raptors 98-108. W serii do 4 zwycięstw Toronto prowadzi 3-2. Napływa chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie, dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotnie popada deszcz na zachodzie, północnym zachodzie, na Mazowszu, a także na Lubelszczyźnie. Po południu możliwe burze, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Ciśnienie za to rośnie i no i chłodnie jest niestety od 11 stopni w Koszalinie i Kołobrzegu. Ty tak przyszedłeś w samej koszulce tutaj? Ja się czuję fantastycznie, muszę ci powiedzieć. Mi taka temperatura odpowiada, jakoś mam dużo ciepła w sobie. A to na pewno. 12 stopni w Świnoujściu i Słupsku, 13 w Suwałkach i Olsztynie, 14 w Grudziądzu i we Włocławku, 15 w Warszawie i Poznaniu, 16 w Łodzi, Lublinie, Bielsku-Białej i Krakowie, do 17 w Rzeszowie i we Wrocławiu. To Wiktor Legowicz też tak ma. No tak, ale niezależnie ty chyba bluzę zdejmiesz za chwilę, prawda? A dlaczego? No bo robi się cieplej. A to tak. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Seba? No? Chciałbyś dostać 5 stówek za swoją starą konsolę? No? A jeszcze ekstra dostać 5 stówek na akcesoria i gry? Czyli razem 1000? Co mam nie chcieć? Przyjdź do Media Expert i wymień swoją starą konsolę PS4 na nową PS4 Pro. Zyskaj na nią nawet 500 zł rabatu i drugie 500 na oryginalne akcesoria i gry Sony lub Electronic Arts. Promocja od 20 do 29 kwietnia 2018. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sprawdź, ile możesz zyskać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie wiem, czy Michale słuchałeś, byliśmy po 6 z mikrofonem na takim konkursie Gwary Śląskiej. Tak, bardzo lubię tę gwarę, słuchałem. No, to posłuchaj. W ogóle jestem Ślązakiem, więc całe swoje 50-letnie życie spędziłem na Śląsku. Natomiast jako młody chłopak pomagałem ojcu na ogródku. Mówi mi tak, w zasadzie godo, weź koło, jedź do dum i przywieź mi rajznadla. Tato, ale co to jest rajznadla? Rajznadla to jest rajznadla, jedź, przywieź. No to pojechałem, przywiozłem po kolei Kreisenzyga, Stalbyszta, Bóg wie co tam jeszcze przywiozłem, bo już nie pamiętam. Ciągle nie była to rajznadla. Mogę zostawić niedopowiedziane, bo to jest rodzaj zagadki. Co to jest rajznadla? Czy ty wiesz, co to co jest rajznadla? Co to rajznadla? Ja już wiem. Ale... Łopata? Nie. Nie łopata, ale kombinuj dalej. Rajznadla, gdyby ktoś z Państwa wiedział, 22 i 7 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, a także 71335 SMS-owo. Za chwilę w studiu pojawi się Ślązak, dr Tomasz. Może on rozwiąże zagadkę. A sprawa polska, a sprawa polska. Kapitan Polska Laocze, pan wie, co to jest rajs nadla? Pan co, no wiem, że nadla to jest igła. Mhm, bardzo dobrze, bardzo dobry trop, bardzo dobry. W tajemnicy dodam, że chodziło po prostu o rysik do metalu. Tata drancował na blasze jakieś tam wymiary i potrzebował rajs nadla. No i proste? Proste. No niby tak. No niby tak. No dobrze, przechodzimy do rzeczy. Oczywiście. Bardzo ciekawe pytanie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień jest pytanie od pana Andrzeja. Chodzi o strzelający bicz. I pan Andrzej pyta o to, bo usłyszał gdzieś, że ten strzał, który się pojawia, ma związek z tym, że końcówka przekracza prędkość dźwięku i wydaje się to mało prawdopodobne panu Andrzejowi. Jaka prawda jest? Jaka prawda jest? Zanim powiem, jaka prawda jest, powiem tylko tyle, że przez wiele, wiele lat nie było wiadomo, jaka prawda jest, bo to wcale nie jest tak. To zresztą jest bardzo ciekawe, że bardzo często takie rzeczy z pozoru proste, no przecież to nie jest jakieś skomplikowane urządzenie. My pewnych rzeczy po prostu nie wiemy. Nie wiemy, bo nie wiemy, jak to zbadać. Ale wie pan, to jest czasem bardzo sympatyczne, jak jest jakaś tajemnica. To prawda, to prawda. No i czasami rzeczywiście nauka, jak później to wyjaśni, to już to nie jest takie... Czar prysł. No właśnie, takie ciekawe, fajne. No więc rzeczywiście jest tak, że... Ten strzał taki, to nie jest, on nie powstaje w wyniku tego, że coś porusza się z prędkością szybszą niż dźwięk, tylko powstaje wtedy, kiedy to zaczyna, kiedy to przekracza prędkość dźwięku. To jest dokładnie ten sam efekt, który no, czasami widzieliśmy może w filmach, może osobiście, jak samolot przekracza prędkość dźwięku i powstaje coś, co się nazywa boomem albo grzmotem sonicznym. To jest moment, to jest taka fala uderzeniowa w momencie, w którym jakiś obiekt przekracza prędkość dźwięku. W przypadku końcówki bicza bardzo trudno to było zmierzyć, bo to nie jest przecież duży obiekt, ta końcówka. Poza tym to się szybko porusza i tak naprawdę, choć podejrzewano, jedna z hipotez mówiła, że rzeczywiście to jest chyba w wyniku przekraczania prędkości dźwięku, naprawdę to zbadano dopiero w 1998 roku. O, świeże odkrycie. To jest świeże odkrycie. Kiedy były na świecie, były do dyspozycji naukowców już odpowiednio szybkie kamery, kiedy można było rzeczywiście zmierzyć i zbadać, zmierzyć prędkość i ten moment, w którym powstaje dźwięk i moment, w którym prędkość końcówki po prostu przekracza prędkość dźwięku. Wcześniej jedna z hipotez, no nie dało się rozsądzić, kto ma rację, kto jest w błędzie, mówiła, że to nie jest w wyniku prędkości dźwięku, tylko to jest w wyniku tego, że jak tym biczem tak strzelamy, to ta końcówka tak się zawija i to jest trzask samej końcówki o kawałek bicza wcześniejszego, w sensie... Aha, że on sam o siebie. Że on sam o siebie tak się pac i po prostu i tyle. Tak jak powiedziałem, w 98 roku dopiero się okazało, że jeżeli dać, nie wiem, jak się nazywa ktoś, kto strzela biczem? Strzelacz. Strzelacz? Mhm. Okej, okay. Więc jak dać odpowiednio wprawionemu strzelaczowi, to on jest w stanie doprowadzić do sytuacji, w tej końcówka tego bicza porusza się z prędkością nawet dwukrotnie większą niż dźwięk, a to wychodzi z grubsza 700 metrów na sekundę. I to jest naprawdę bardzo ciekawe, wydaje mi się. Tak jak mówię, to jest dokładnie ten sam efekt, co przy przekraczaniu prędkości dźwięku przez samolot. Czyli dwa machy. Dwa machy. Mm. I co jeszcze ciekawsze, przeciążenie tej końcówki w momencie tego strzału to jest 50 tysięcy G. Gdzie G to jest przyspieszenie ziemskie. Piloci czasami mówią, że tam przyspieszenie miało 4G, 7G, 5G. To już są takie potężne przyspieszenia. No więc tutaj jest 50 tysięcy G. To kierowcy Formuły 1 też mają takie przeciążenia i jest taki moment taka graniczna wartość, przy której krew odpływa z głowy. Tak, tak. Jest taka to szczególnie jest istotne. Nawet kiedyś robiłem o tym sondę o medycynie, między innymi kosmicznej. I szczególnie dla pilotów, którzy pracują na myśliwcach, ale stacjonujących na... Jak się nazywają te statki? Takie, co można na nich lądować? Tak. Lotniskowce. Lotniskowce, no więc właśnie. Chciałem sprawdzić, czy pan z rana kojarzy tą Oczywiście. Nazwę. Na lotniskowcach, gdzie długość pasa jest bardzo ograniczona i na dodatek oni nie tylko włączają silniki, ale montują samolot w czymś w rodzaju takiej procy. I no, po to, żeby właśnie wylecieć jak najszybciej, tam czasami może dochodzić nawet do sytuacji, kiedy człowiek na ułamki sekund traci przytomność. Dziękuję bardzo, doktor Tomasz Rożek. No, porozmawialiśmy. Czas przeleciał prawie 19,5 minuty po siódmej. Jak zbicza? Jak zbicza. Tak, było. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź. Noc, noc szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź, podaj mi dłoń. Krzysztof Zalewski, Luka. Dzień dobry panu. Szanowny panie doktorze, może po śląsku coś by pan nam tutaj wytłumaczył, bo tak po polsku to każdy zrozumie, ale po śląsku jakieś zagadnienie może by tak. Dziękuję bardzo. No, proszę, no to także mogę pogadać trochę po śląsku, no ale to najprzód kiedyś by mi musiał zadać pytanie po śląsku. Jak mnie pytają po polsku, to godzą po polsku. Ranek Małpa Polskie Radio.pl, proszę przysłać po śląsku, to redaktor, kolega doktor odpowie. Czemu nie? Od tego co zrozumiałem. Dwa listy przyszły dziś o poranku obok siebie, bardzo sympatyczne. Państwo pozwolą, że najpierw jeden, a za chwilę drugi. Pani Małgosia napisała: redaktorze, za pośrednictwem poranka chciałam prosić o przekazanie mojemu mężowi Szymonowi, że jest super bohaterem. Wczoraj po południu obronił doktorat, a pracę pisał wieczorami, bo nasz dwuletni synek tak bardzo chciał pomagać tacie, że on nie mógł niczego napisać na komputerze w godzinach poranno-popołudniowych. To pani Małgosia napisała: panie Szymonie, jest pan super bohaterem. Projekt Tata. Krystian Hanke. Jako że w osiedlowym sklepie naszym worki z węglem drzewnym umościły się na nowym terytorium, armie puszek z piwem zdobyły nowe pułki, a do ataku na chłodnie przygotowuje się pułk mięsiwa, niechybny to znak, że nadciąga długi weekend. Tylko pogoda daje znaki, że może dać się we znaki i popsuć szyki, więc może do kina. Dziś opowiem o pewnym filmie, choć zaczynam od końca. Nie zdradzę zakończenia, tylko ten właśnie utwór, Say Hey, wieńczy film Louis i Obcy. To europejska animacja dla... No właśnie, poszliśmy z blisko 8-letnim synem na film dla dzieci, a trafiliśmy na film dla ojców. Tak, tak, drodzy panowie, to film dla nas. Na ekranie oglądamy tatę naukowca, ufologa, zajętego wyłącznie własną pracą. Całymi nocami przesiadując w laboratorium na strychu poszukuje obcych cywilizacji. Dnie przesypia, zaniedbując dom i zapomina, że ma wspaniałego syna, któremu koledzy dokuczają w szkole, a który właśnie ma 12 urodziny. Mama chłopca zmarła, więc z powodu zachowania ojca, nazywanego świrem, Louisowi grozi pobyt w ośrodku dla dzieci zaniedbanych Słoneczko. A może ja też za dużo uwagi poświęcam pracy? To pierwsza myśl, która nasuwa się po filmie, oczywista, ale uważny widz wyłapie również coś, co bywa wyrokiem na dzieciństwo niejednego dziecka. Nie chodzi o to, czego chcesz, ale to, czego ci potrzeba, mówi upiorna szefowa ośrodka o znamiennym nazwisku Zgagarin. Tak, tak, smaczków aluzji i mrugnięć okiem tu znajdziemy więcej. Tekst Ona czeka na nas, zaśpiewany na melodię znanego hitu Disco Polo. A więcej nie zdradzę, by nie psuć zabawy. Sam jednak nie wiem, czy więcej humoru, czy jednak przesłań zgrabnie przemycili w fabule twórcy filmu Wolfgang i Christoph Lauenstein. Apel pracującej dla szkolnej telewizji koleżanki Luisa, która podczas przeprowadzania sondy ulicznej bezradnie krzyczy: ludzie, przestańcie mówić, wreszcie nie mam zdania, to trafny przytyk. To, że idealna rodzinka z sąsiedztwa jest mocno podejrzana, ciekawa aluzja. Jest wreszcie nauka dla uzależnionych od selfie, że ustawienie aparatu na siebie może sprawić, że umknie nam ujęcie roku. Wersja dla zaspanych, kiedy jesteśmy skupieni na sobie, nie zauważamy ważnych rzeczy wokoło. Zresztą każdy z tego filmu wyniesie coś innego. Nauczyłam się z tego filmu, że owce mogą niestety istnieć. Powiedział mi syn po seansie. Jego rówieśnik Krzyś zapamięta jeszcze coś innego. Także kosmici nie są silni. Bo jak wskazuje tytuł filmu Luis i obcy, ci drudzy jednak pojawiają się na Ziemi. Akcja, trochę nawet jak w Bondzie, jest wartka. Ktoś się chowa, ktoś ukrywa, ktoś kogoś goni, ktoś chytrze udaje kogoś innego i to się dzieciom podoba. A my dorośli, dzięki kosmitom, możemy spojrzeć na Ziemię, określaną przez nich jako planeta składająca się w 1/3 z wody, 1/3 z lądu i w 1/3 ze śmieci. Przy okazji dowiemy się, skąd biorą się piktogramy w zbożu. Brawo za pomysłowość dla scenarzystów. Zupełnie niepotrzebnie moim zdaniem, za to są te ciosy w brzuch. Dałoby się sprawdzić kosmitowość, prawdziwość kosmitów w zupełnie inny sposób. Przemocy i tak pod dostatkiem wokoło dużo. Ale żeby było sprawiedliwie, przybyszom też się trochę dostaje jako cywilizacji konsumpcyjnej. W końcu ryzykowali lądowanie na Ziemi tylko po to, by zakupić widziane w reklamie miziomaty z 11 stopniami regulowania miziomatości. Kosmici nie są straszni, za to świetnie zdabingowani przez polskich aktorów. Może tylko ich moc przybierania wybranych przez siebie postaci ludzkich może powodować dreszczyk. Wierzę za to, że najmłodsi, choć może niekoniecznie przedszkolaki, poza zgrabną fabułą, efektami i psikusami, jakie czynią bohaterowie, zauważą też to, co najważniejsze. Że nawet jak ci się wydaje, że tata ciągle nie ma dla ciebie czasu, jest bardzo zajęty, całe jego życie to nie będzie trwało. Jak skończy robić to, co musiał, to się na pewno zajmie dzieckiem. A ja mam nadzieję, że próbnik łez badający stan samotności dzieci nigdy nie będzie nam potrzebny. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Ten drugi list teraz, najpierw od pani Małgosi do męża, teraz od pana Piotra do swojej żony. A pan Piotr napisał tak: dziś przedostatni dzień pracy przed zwolnieniem lekarskim mojej żony Michalina, to za sprawą dzieciątka, które niebawem się pojawi. Byłoby jak najbardziej wskazane, gdyby tak w okolicach 7:30 z anteny Trójki usłyszała pozdrowienia dla siebie i dla maleństwa, które nosi. Na pewno ją to pozytywnie nastroi na cały dzień. Z największą przyjemnością, panie Piotrze, pozdrawiamy żonę Michaliny. Jak usłyszeliśmy chyba 2 dni temu, Basia opowiadała o tej piosence, to jest właśnie piosenka, której tekst powstał po wiadomości, że urodzi się mały synek, Mateo. Can you ever plan to be a surprise? Be ready for the new and unexpected. You're old enough to know by now what life is like. Well, you've seen it all before. But suddenly he will look into your eyes. But suddenly you can breathe, you lose your mind. Mateo, oh Mateo, and nothing ever will be the same again. From this point your guarded heart will never be the same. zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując MacBook Air z wytrzymałą baterią za 3699 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. Mediamarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Artur Ewartowski. Ministerstwo Sprawiedliwości pokazuje program reform sprawiedliwości i bezpieczeństwo. Ma dojść do zmiany w trzech filarach. Chodzi o walkę z drobnymi przestępstwami, zaostrzenie kar za te najpoważniejsze i walkę z zorganizowaną przestępczością gospodarczą. Nowością będzie m.in. możliwość orzeczenia kary na okres od miesiąca do 30 lat więzienia. Będzie też nowa kara 15 dni więzienia stosowana przy sprawach małej wagi i tam, gdzie orzeczony miał być wyrok w zawieszeniu. Zmiany mają być wprowadzone w ciągu dwóch lat. Kto powalczy o największe miasta w wyborach samorządowych? Zjednoczona Prawica dzisiaj zaprezentuje swoich kandydatów. Dowiedziała się tego Polska Agencja Prasowa we władzach PiSu. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w jedną z trzech niedziel 21 lub 28 października albo 4 listopada. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta, także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. O 8 godzin wydłużył się czas czekania na polsko-ukraińskim przejściu w Dorohusku. Kierowcy ciężarówek na wyjazd z Polski czekają 18 godzin. Od poniedziałku na przejściu trwa remont po polskiej stronie. Na jednym z dwóch pasów odpraw wymieniana jest nawierzchnia. Prace trwają też po stronie ukraińskiej. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Mniej pieniędzy dla Polski z unijnego budżetu. Polskie Radio ustaliło, że w kolejnej siedmioletniej perspektywie finansowej, planowanej na lata 2021-2027, Polska dostanie znacznie mniej pieniędzy w porównaniu z obecnym budżetem. Tak wynika z symulacji przygotowanych na podstawie wstępnych założeń Komisji Europejskiej. Więcej o tym w serwisach Trójki. O sprawie porozmawiamy także w Informatorze Ekonomicznym po 9:30. Za dwie godziny rozpocznie się w Warszawie polsko-amerykański szczyt gospodarczy. Podczas konferencji zostanie przedstawiony raport, z którego wynika, że inwestycje amerykańskie nad Wisłą systematycznie rosną, mówi prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Tony Hoś. Jest duży wzrost w inwestycji amerykańskich w Polsce, się teraz przekroczy 130 miliardów złotych bezpośrednie inwestycje i ponad 220 tysięcy bezpośrednich pracowników w nasze spółki, w Izbę. Tematem zaplanowanych spotkań będzie handlowe zbliżenie Polski i Stanów Zjednoczonych. Zostańmy przy Ameryce. Nowojorskie giełdy przez dużą część handlu kontynuowały wczoraj spadki z poprzedniej sesji, ale ostatecznie dzień zakończył się w okolicach poprzedniego zamknięcia. Indeks Dow Jones wzrósł o 0,25%, S&P zyskał 0,18%, technologiczny Nasdaq 0,05% pod kreską. Hongkong 0,9% na minusie, Seul zyskuje 1%, Tokio 0,4% nad kreską. Sytuację na rynkach finansowych w pierwszych godzinach czwartku tłumaczy specjalnie dla Trójki dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Widzimy pewną stabilizację po wczorajszej trudnej sesji spowodowanej doniesieniami o postępowaniu wobec Huawei, trzeciego największego producenta smartfonów na świecie, co pokazuje, że cały czas te napięcia na linii USA, Chiny, Iran, one cały czas mają duży wpływ i powodują m.in. wczoraj właśnie osłabienie złotego. Dziś wydarzeniem dnia jest posiedzenie EBC. Wydaje się, że Europejski Bank Centralny nie ma specjalnych powodów do tego, żeby podkręcać oczekiwania na zmianę polityki pieniężnej, a to nie powinno działać raczej na korzyść euro. Ta ekonomia w Trójce wróci o 8:30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami będzie, przelotnie padał deszcz, na zachodzie, północnym zachodzie, na Mazowszu, a także na Lubelszczyźnie po południu możliwe burze, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, wiatr umiarkowany w górach, nad morzem, a także w czasie burz dość silny, porywisty. 11 stopni w Koszalinie i Kołobrzegu, 13 od razu w Elblągu i Suwałkach, 15 w Warszawie, Kielcach i Zielonej Górze, do 17 w Krośnie i Jeleniej Górze. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując odkurzacz pionowy Tefal o wysokiej wydajności odkurzania za 949 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. A kupując inoksową lodówkę Samsung z systemem No Frost za 2299 zł otrzymasz 200 zł na kartach BP. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Seba? No? Chciałbyś dostać 500 za swoją starą konsolę? No? A jeszcze ekstra dostać 500 na akcesoria i gry? Czyli razem 1000? Co mam nie chcieć? Przyjdź do Media Expert i wymień swoją starą konsolę PS4 na nową PS4 Pro. Zyskaj na nią nawet 500 zł rabatu i drugie 500 na oryginalne akcesoria i gry Sony lub Electronic Arts. Promocja od 20 do 29 kwietnia 2018. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sprawdź, ile możesz zyskać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie ósma. Za chwilę, za kilka minut porozmawiamy o stołówkach szkolnych. Bardzo ciekawe badania się pojawiły. Ale wcześniej jeszcze najpierw słuchacz. Po studiach trafiłem na praktykę na kopalnię, bo kończyłem taki kierunek. No i pierwszy zjazd pod ziemię, pierwsze spotkanie ze Steigerem i po tym wszystkim, co powiedział, co mamy robić, to ja zrozumiałem tylko czasowniki i zaimki. Reszty nie. Także dopiero zajęło około 2 tygodni, żeby zrozumieć, o co tam naprawdę chodzi. Steiger też bardzo ładne słowo. 2-2 i 7 trójek, mówiliśmy o Gwarze Śląskiej. I jeszcze też piosenka przed nami. Anna, Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. 2-2 i 7 trójek do dyspozycji Państwa, gdyby Państwo chcieli otrzymać taki album, ale trzeba zatelefonować i podać autorów tego oto nagrania. Piosenkę Rudy Rydz śpiewała okrzyknięta w 1963 roku po powrocie z Paryża królową polskiej piosenki Helena Majdaniec z towarzyszeniem zespołu Studio M2 Bogusława Klimczuka. W wersji rosyjskiej piosenkę nagrała Tatiana Mansarowa, znana w Polsce z wczesno-hipisowskiego przeboju Pust wsiegda budiet sące. Las, a w lesie jakby nigdy nic, w zielonej pustce na jednej nóżce stał sobie Rudy Rydz. O Rudy, Rudy, Rudy, Rudy Rydz, jaka piękna sztuka, Rudy, Rudy, Rudy Rydz, a ja rydzów szukam. O Rudy, Rudy, Rudy, Rudy Rydz, mam na rydza smaczek, Rudy, Rudy, Rudy, Rudy Rydz, lepszy niż maślaczek. Och, gdyby chciał i gdyby tak zerwać się tam, o Boże! Lecz na to Rydz nie mówi nic, bo mówić wszak nie może. O Rudy, Rudy, Rudy, Rudy Rydz tylko spuszcza oczy. Rudy, Rudy, Rudy, Rudy Rydz gniewa się i boczy. O Rudy, Rudy, Rudy, Rudy Rydz boi się nożyka. Rudy, Rudy, Rudy Rydz nie chce do koszyka. Przez cały czas zielony las, coś plecie z wiatrem, trzy po trzy. Nawet nie wie, że gdzieś pod drzewem samotny rydzyk śpi. O rudy, rudy, rudy, rudy rydz, jaka piękna sztuka. Rudy, rudy, rudy, rudy rydz, a ja rydzów szukam. O rudy, rudy, rudy, rudy rydz, mam na rydza smaczek. Rudy, rudy, rudy rydz, lepszy niż maślaczek. O, gdyby chciał i gdyby tak zerwać się tak, o Boże. Lecz na to rydz nie mówi nic, bo mówić wszak nie może. O, rudy, rudy, rudy, rudy rydz, już go nie uproszę. Rudy, rudy, rudy, rudy rydz, chyba pójdę z poszy. O, rudy, rudy, rudy, rudy rydz, próżne z nim pogwarki. No to, no to, no to nic, pójdę na pieczarki. Pójdę na pieczarki, pójdę na pieczarki. Helena Majdaniec i Rudy, Rudy Rydz. Pan Tadeusz z Gniewkowa, to kujawsko-pomorskie, otrzymuje dzisiejszy album. No a poprawna odpowiedź jest taka, że muzyka to pan Bogusław Klimczuk, a słowa Adam Hopper. 1963 rok. Zapraszamy do Trójki. Za 19 minut 8. Szkoła to dla dziecka drugi dom. No tak to wygląda, kiedy spojrzymy na czas spędzony w placówce. Nie dziwi więc, że aż 66% dzieci zjada obiady w szkolnej stołówce. Tak wynika z badania Ocena stanu szkolnych stołówek przeprowadzonego na potrzeby programu Ekstra Szkolna Stołówka. Niestety, badanie pokazało też, że aż 1/3 uczniów nie zjada posiłku do końca. Powodów jest kilka, mówi Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności. Wygląd stołówek, ale też jakość posiłków, no i zbyt krótkie przerwy. Jeżeli ta przerwa jest też zbyt krótka, to bardzo dużo żywności zostaje na talerzach i dzieci później tą żywność wyrzucają do kosza, czyli ta żywność po prostu się marnuje, a ona była przygotowana dla nich. Przerwa obiadowa trwa 20 minut, ale tak naprawdę mamy mniej czasu, bo nauczyciele później nas wypuszczają z klasy po prostu. Faktycznie ta przerwa, która nawet trwa 20 minut, a czasami jest to przerwa krótsza, ta obiadowa, no jest przerwą zbyt krótką. Joanna Jaczewska-Szyc z Instytutu Żywności i Żywienia. Dziecko musi jeszcze dotrzeć do stołówki, powinno jeszcze mieć czas na to, żeby umyć ręce. Też o tym nie zapominajmy. Bardzo często jest tak, że dzieci stoją w kolejce. Jak się później pójdzie na obiad, to jest dłuższa kolejka przy okienku i wtedy trzeba się trochę poprzepychać. Jak długa jest przerwa obiadowa u Państwa w szkole? 25 minut. Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie. Jest to moim zdaniem minimalny czas, który trzeba poświęcić na zjedzenie posiłku przez dziecko. Dziecko powinno mieć od 20 do 30 minut, a jeżeli jeszcze w umycie rąk, przygotowanie się na jakieś takie ochłonięcie po zajęciach wcześniejszych, no to faktycznie powinna ta przerwa być dłuższa. Czy w ogóle w realiach szkolnych jest możliwe zrobienie przerwy, która trwa nawet 45 minut. Żadne przepisy prawa nie regulują długości przerwy na terenie szkoły. Decyzja należy do dyrektora szkoły po konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców. Można również skonsultować tą sprawę z samorządem szkolnym bądź sejmikiem szkolnym, tak jak dzieje się to u mnie. Uznaliśmy, że 25 minut nam wystarcza. Dzieci młodsze, które wymagają nieco dłuższego czasu, zjadają posiłki pod opieką świetlicy, więc tutaj w ogóle nie ma pośpiechu. Możemy ile chcemy, dlatego bo pani idzie do klasami, zostajemy. Jak ktoś nie zdąży, no to może jeszcze dojeść. Troszeczkę inaczej wygląda to w stosunku do dzieci starszych, które już zjadają ten posiłek w przerwie faktycznie między lekcjami. I tutaj następuje to znacznie sprawniej. Posiłki powinny być spożywane po pierwsze regularnie, a po drugie w odpowiedniej atmosferze. Posiłki powinny być skomponowane tak, żeby były zdrowe, żeby były smaczne i żeby dzieci jadły też trochę oczyma. Tak, kilka lat temu zwróciły się do mnie dzieci, że nie odpowiada im sposób sposób podawania posiłku. Teraz staramy się dobierać po pierwsze według wartości prozdrowotnych, ale również według na przykład kolorystyki. Druga kwestia to jest wielkość porcji. Ona powinna być adekwatna dla danego dziecka, nie powinna być za duża. Dziecko, które jest dobrze odżywione, dziecko, które ma odpowiedni poziom glukozy we krwi, będzie lepiej się koncentrowało, będzie lepiej się uczyło. I tutaj zwracam się naprawdę z apelem do szkół, żeby te warunki do prawidłowego żywienia były stwarzane uczniom. To jest naprawdę istotne. W ramach programu Ekstra Szkolna Stołówka szkoły mogą się starać o dofinansowanie remontu swoich jadłodajni. Zgłoszenia są przyjmowane do połowy czerwca. Proszę to sprawdzić. Kuba Witkowski przypomina także. No i pytanie do Państwa, czy dzieci w Państwa szkole zdążą zjeść na przerwie, czy też łapią po prostu spóźnienia po takiej przerwie? Daria Zawiałow. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Po szóstej, gdzieś w okolicach 6:30 pan Maciej informował mieszkańców Łodzi, że wyjeżdża na ulicę, a jest świeżym kierowcą. Pierwszy raz sam jedzie do pracy, więc ostrzegał. I pan Maciej napisał: chciałem zameldować, że już dojechałem do pracy bez problemów. Można w Łodzi wznowić normalny ruch drogowy. Jutro wyjeżdżam o 7:00. Panie Macieju, jesteśmy z pana dumni, gratulujemy. Tak trzymać. A niektórzy nie mogą się doczekać już soboty. Jest taka grupa słuchaczy, którzy przebierają nóżkami, już nie mogą koncertu doczekać. W sobotę będzie koncert, a redaktor przyszedł z książką, uwaga, będzie. Tak, z książką Człowiek z metalu, czyli szczegółowa biografia Jamesa Hetfielda. To ten pan, który przed chwilą śpiewał i grał na gitarze. Wspaniałe wydawnictwo In Rock. No i tutaj taki fragment a propos właśnie tego utwora, może właśnie tej płyty. Styczeń 2017 rok, ostatni przystanek z pięciu na azjatyckiej części trasy. Singapur, wyluzowany James udziela wywiadu, w którym cieszy się z tego, że na całym świecie nowy album odbierany jest ciepło. Nie chcemy odgrzewać muzycznych kotletów, ani też próbować swoich sił w nowych gatunkach. Po prostu chcemy pisać piosenki, jakie same chcielibyśmy usłyszeć, zapewnia. Te kotlety to bardzo dobre porównanie, ponieważ ten utwór zaczyna się taką perkusją, którą moje dzieci od razu nazwały siekaniem kotletów. Coś w tym jest, ale bardzo lubimy ten utwór i świetnie się sprawdza w samochodzie, nawet z dziećmi. Przeczytam tę książkę pewnie jednym tchem. Może uda się w weekend Człowiek z metalu. Szczegółowa biografia Jamesa Hetfielda. No, bardzo, bardzo to miłe. Nie wiem, czy domyślasz się, ale chyba na zakładce jest zdjęcie młodego Jamesa. Tak, wygląda jak młody James. Niesamowicie wygląda. W poniedziałek państwo opowiadali, co się aktualnie dzieje w państwa książce, w tej książce, którą państwo czytają. No i wiele osób napisało właśnie, że są w trakcie lektury tego wydawnictwa. Muzyczny rozkład jazdy. To do rzeczy, redaktorze. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że różni wykonawcy i wydające ich muzykę wytwórnie przed wydaniem płyty zasypują potencjalnych słuchaczy 4, 5, 6 piosenkami. No ale w tym się okazuje, że tam już dalej nic nie ma. Nie, właśnie nie o to chodzi. Opowiem za chwilę o tym, jaki to artysta, właściwie jaki zespół postanowił przybrać nurt zdecydowanie odmienny, ale zacznę od Stevena McManusa i jego The Jigs, bo to jest zespół, z którym McManus konsekwentnie nagrywa od czasu rozpadu jednej z muzycznych legend alternatywnego świadka ostatniej dekady XX wieku, czyli grupy Pavement. To właśnie Steven. Wielkimi krokami zbliża się bowiem premiera 7 płyty. Ukaże się 18 maja, a jej tytuł to Sparkle Heart. No i poznaliśmy właśnie 3 piosenkę z tego wydawnictwa. To ten utwór. Nie jest to zwykła piosenka. Nie tylko dlatego, że McManus nie zwykł takich zwykłych pisać. Gościnnie udziela się w niej współliderka innej gitarowej legendy przełomu wieków, Kim Gordon z zespołu Sonic Youth. McManus, lider grupy Pavement, kolejna płyta solowa przed nami. No, ładnie to wszystko brzmi. Może nie dla fanów metalu, ale przecież nie tylko tacy są wśród słuchaczy Trójki. A teraz będzie ciekawostka. Chociaż Kim jeszcze powinniśmy troszkę zostawić miejsca, prawda? Skoro wspomnieliśmy o niej. Słychać Sonic Youth, słychać. Troszkę się poczułem jak w siodle. Wiem. Gdzie, przepraszam? W siodle. A to miło. Ding, ding, ding, tak trochę przez prerię. No to teraz się poczujesz jak na granicy między północną a południową Koreą. Tam zapanowała względna cisza. Zamilkły potężne głośniki wycelowane w północ, z których to głośników rozlegał się ryk południowo-koreańskich przebojów z gatunku K-pop właśnie. Dziewczęce i chłopięce zespoły K-popowe to kulturowy towar eksportowy południa, którym zaraziła się już znaczna część Azji. Ta niebiańska muzyka, pompowana przez głośniki wraz z antykomunistyczną propagandą, miała przekonać północno-koreańskich żołnierzy do dezercji i przejścia w ten sposób na reklamującą się drugą stronę. Tymczasem tuż przed piątkowym szczytem między politykami obu stron podzielonego narodu, Ministerstwo Obrony Korei Południowej zdecydowało się na wciśnięcie pauzy. Podobnym gestem odpowiedziała Północ, która także korzystała z podobnych rozwiązań. Może już? No, a nie było tytułu.